zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Piątek 14 lipca minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Świadczenie 800+ wejdzie w życie zgodnie z planem od stycznia przyszłego roku, zapowiedział w salonie politycznym Trójki premier Mateusz Morawiecki. Niedoszły terrorysta został zatrzymany przez ABW. Kontaktował się z osobami, które prezentowały siebie jako przedstawicieli bojowników Państwa Islamskiego. Turyści spędzający wakacje we Włoszech muszą liczyć się z utrudnieniami. Jutro z powodu strajków odwołanych zostanie kilkaset lotów. Premier Mateusz Morawiecki w programie trzecim Polskiego Radia zapewnił, że przepis o wyższym świadczeniu rodzinnym wejdzie w życie zgodnie z planem od nowego roku. Projekt ustawy o 800+ został przyjęty przez Sejm i trafił do Senatu. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał w salonie politycznym Trójki, że zwiększenie kwoty świadczenia podwyższy standard życia polskich rodzin. My dzisiaj proponując 800+ kontynuujemy tą rewolucję, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że aspiracje społeczeństwa dzisiaj są jeszcze inne i wyżej sięgające i my na nie odpowiadamy i odpowiemy w najbliższych tygodniach, miesiącach tej kampanii, pokazując naszą wizję na kolejne 4 i 8 lat. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę planującego zamach terrorystyczny, poinformowała Prokuratura Krajowa. Prowadzone jest śledztwo przeciwko niemu. Celem zamachu miała być jedna z instytucji publicznych. Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przeprowadzenie zamachu terrorystycznego. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren powiedział, że mężczyzna utrzymywał kontakty z zagraniczną siatką terrorystyczną. Kontaktował się z osobami, które prezentowały siebie jako przedstawicieli bojowników Państwa Islamskiego. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział, że organy państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo działają sprawnie i skutecznie. Michał Woś podkreślił natomiast, że Polska może być celem terrorystów. Działają u nas różne grupy i chciałyby tutaj także islamscy ekstremiści wywołać trochę zamieszania. Pod koniec 2022 roku zatrzymany mężczyzna zmienił wyznanie na islam i inspirował się działalnością tzw. państwa islamskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda, otwierając w Warszawie Forum Gospodarcze Korea Polska, mówił, że w naszym kraju działa około 500 firm z kapitałem koreańskim. Gościem specjalnym forum jest goszczący od wczoraj w Polsce prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol. Połowa zarejestrowanych firm z kapitałem koreańskim działa na Dolnym Śląsku, powiedział prezydent. Andrzej Duda zwrócił także uwagę na pomoc koreańskiego przemysłu w budowie zakładów w Policach. W czerwcu tego roku ruszyła długo oczekiwana produkcja polipropylenu w fabryce Polimery Police pod Szczecinem. To jedna z w ostatnim czasie z największych absolutnie inwestycji przemysłowych w naszym kraju. To też, trzeba to jasno powiedzieć, największa inwestycja tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakład w Policach został wybudowany przez koreański koncern. Prezydent Andrzej Duda podziękował też władzom Korei Południowej za pomoc i wsparcie Ukrainy broniącej się przed agresją rosyjską w obszarze politycznym, dyplomatycznym i humanitarnym. Inflacja hamuje. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w czerwcu w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku wyniosła 11,5%. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem przedstawionym przez GUS pod koniec ubiegłego miesiąca, powiedział Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Oznacza to, że od szczytu w lutym obniżyła się o prawie 7 punktów procentowych. Spośród głównych grup produktów czy usług wciąż najsilniej rosły ceny żywności. W ciągu roku powiększyły się one o prawie 18%, co podniosło inflację o 5 punktów procentowych. Coraz większe znaczenie ma jednak tzw. inflacja bazowa, czyli ceny towarów przemysłowych i usług. W czerwcu oscylowała ona wokół 11%, co powiększało inflację o kolejne 6 punktów procentowych. Zdaniem Jakuba Rybackiego w drugiej połowie roku spadek inflacji prawdopodobnie będzie wolniejszy niż w pierwszej. Jutro we Włoszech będzie strajkować obsługa lotnisk i piloci tanich linii lotniczych kilku związków zawodowych. Z tego powodu odwołano kilkaset lotów. Strajk będzie trwał od godziny 10 rano do 18. Obsługa lotnisk strajkuje z powodu coraz trudniejszych warunków pracy. Protestujący domagają się też nowej umowy zbiorowej, która powinna być podpisana 6 lat temu. W związku ze strajkiem linie ITA Airways, które przejęły majątek narodowego przewoźnika Alitalia, już odwołały 133 połączenia na liniach krajowych i zagranicznych. Z powodu strajku pilotów linie EasyJet odwołały aż 1700 lotów, w tym 134 dotyczące Włoch. W większości chodzi o krajowe połączenia wewnętrzne. Jak się szacuje, skutki strajku dotkną około 140 tysięcy pasażerów. Wczoraj z powodu 12-godzinnego strajku kolejarzy we Włoszech odwołano 2/3 pociągów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy zachmurzenie małe i umiarkowane tylko we wschodniej połowie kraju, okresami duże. Nad morzem, na wschodzie i na południu słabe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28 na zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tam do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Sześć minut po 13. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A my zapraszamy do 15. Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, i mówiący te słowa Ryszard Jadźmiński. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Wakacje trwają i przed nami jeszcze wiele. W lipcu i w sierpniu festiwali filmowych. Dzisiaj zapowiemy kolejny, bo ten już za kilka dni w bardzo, powiedziałbym, urlopowym miejscu, bo w Darłowie, a wiadomo, z Darłowa to już blisko do dzielnicy tego miasta, do Darłówka, tam już plaże. 23. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie właśnie, pod patronatem Trójki, rozpocznie się w najbliższy czwartek i dzisiaj wraz z dyrektorką festiwalu Magdaleną Cichocką zapowiemy zarówno projekcje filmowe, te w kinie Bajka w Darłowie, ale też plenerowe, jak i wszelkie, a jest ich wiele, wydarzenia towarzyszące. Poza tym oczywiście zapowiedzi lipcowych premier filmowych. Mission Impossible króluje, kolejna odsłona oczywiście w kinach, wiele osób już zdążyło zobaczyć, a tu kolejne głośne już tytuły przed nami, również w naszych kinach za kilka dni. A niedługo, już za kilka minut, zaproszę na rozmowę z Łukaszem Siódmakiem. To producent polskiego filmu Rój, który właśnie odnosi w tej chwili wielki amerykański sukces i ma wielką też szansę na dystrybucję filmu w Stanach Zjednoczonych, a film szczególny, w szczególny sposób sfinansowany, bo tutaj współproducentów było ponad 300 osób, o tym między innymi też porozmawiamy. Porozmawiamy o pokazach w Dolinie Krzemowej, ale też to dosyć nieoczekiwany w tym kontekście wątek o sztucznej inteligencji wykorzystywanej w filmie. Tak było w wypadku Roju, no i to wiadomość, która obiegła świat całkiem niedawno po strajku scenarzystów. Teraz amerykańscy aktorzy strajkują w rozmaity sposób, a między innymi zagrożenie widzą właśnie w zastępowaniu ich sztuczną inteligencją. Tego bardzo, bardzo się boją. No i ten wątek w rozmowie z producentem filmowym również się dziś pojawi. No a poza tym aktualności filmowe, kalendarium muzyczne i serwis kulturalny. Zapraszam do 15. Ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zostawiłam muzykowo-filmowo łączymy się teraz z Łukaszem Siódmakiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To producent filmu Rój. Może przypomnijmy, premiera miała miejsce nie tak dawno, ale właściwie film szczególny, premiera miała taki szczególny charakter. Chyba w ogóle spore wyzwanie dla producenta pod wieloma względami, prawda? Zgadza się. Myślę, że nie tylko dla producenta, dla całej także ekipy produkcyjnej i osób, które były zaangażowane w proces i finansowania, i produkcji, i dystrybucji. Był to projekt bardzo wymagający i odmienny i trochę przełamujący pewne schematy utarte i ścieżki dobrze znane całej branży, więc na pewno tych wyzwań było i dla nas, dla mnie jako producenta i dla całego zespołu bardzo dużo. I kolejne wyzwania są przed nami. No właśnie, to może przypomnijmy, na czym polegały te wyzwania związane chociażby z finansowaniem filmu, bo ono było też szczególne. Zgadza się. Tak chronologicznie to pierwsze wyzwanie i też pierwsze złamanie jakiegoś dogmatu takiego filmowego, bo film został w dużej mierze sfinansowany taką naszą pierwszą w historii polskiej kinematografii emisją akcji, taką kampanią, takie słowo brzmiące z angielskiego crowdfundingowo, czyli mówiąc inaczej sfinansowane społecznie, ale w finansowaniu takim w modelu inwestycyjnym, czyli tak naprawdę przez 38 dni takiego komunikowania tego, że będziemy realizowali film i szukamy inwestorów, zgłosiło się do nas 300 osób i te 300 osób łącznie wpłaciło kwotę, czy tam nabyło akcję tak technicznie rzecz biorąc, ale także wpłacając kwotę blisko 2 miliona złotych. No i to był taki pierwszy bardzo duży klocek tej naszej układanki budżetowej i bodziec do tego, że tę produkcję można rozpocząć. Na tym to finansowanie się nie skończyło. Film był zdecydowanie droższy, natomiast to pokazało, jaka siła, jaka moc też tkwi w takim połączeniu twórców, ich projektów bezpośrednio z widzami, którzy mogą zamienić się w inwestorów. I to było, myślę, takie pierwsze duże wyzwanie i pewnie taki mechanizm, który nie tylko w naszych projektach, ale w wielu innych projektach wielu twórców być może uda się powtórzyć w przyszłości. Takie mamy nadzieję, że będzie to jakaś nowa ścieżka dla wielu twórców filmowych w Polsce. A no właśnie, 300 osób złożyło się na film Rój i rozumiem, że w takim razie można to ocenić jako projekt zakończony powodzeniem i być może szansa właśnie dla innych na podobny typ finansowania filmu, tak? Zgadza się. Dzisiaj w Polsce myślę mamy takie dwa założenia, główne narzędzia do finansowania. Jednym z tych narzędzi i sposobów jest dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Niemniej jednak oczywiście te środki są ograniczone. One także mają swój klucz selekcji. Nie każdy może je uzyskać z różnych powodów. Natomiast często dzieje się także tak, że nawet te projekty, które otrzymują to dofinansowanie, mają problem z brakującym budżetem. A znowu drugim takim elementem to jest praca na zasadach takich typowo komercyjnych we współpracy z platformami streamingowymi bądź też z takimi dużymi inwestorami, którzy parają się w tej branży filmowej. Natomiast to nie pozostawia przestrzeni z jednej strony dla wielu projektów i wielu twórców, a z drugiej strony dla tych osób, które chciałyby wziąć w tym udział, może nie za jakieś gigantyczne kwoty, choć czasem te kwoty były duże, bo mieliśmy nawet inwestorów, którzy zainwestowali 150 tysięcy złotych w tym nabyciu akcji i takich, którzy zainwestowali 300 kilkadziesiąt złotych, bo to był taki najmniejszy próg. Więc jakby wtedy to okno i ta możliwość uczestnictwa w tym projekcie jest bardzo szerokie, otwarte, a jednocześnie buduje to pewną bazę zaangażowanej społeczności, ludzi, którym już 2 lata, rok, 3 lata przed projekcją filmu na tym projekcie zależy, więc myślę, że to jest nie tylko kapitał finansowy, ale też kapitał ludzki, który w takiej formie można dla projektu zdobyć. Myślę, że w takich projektach kulturalnych, projektach, które jakkolwiek, niezależnie czy są to projekty proste i popkulturowe, czy ambitne, publika jest kluczowa zawsze, więc myślę, że to jest bardzo ważny czynnik. Publiczność jest najważniejsza, a co ciekawe, film Rój do tej pory nie miał w Polsce, słyszymy o tym, że wydarzy się to niedługo w Stanach Zjednoczonych, ale nie miał w Polsce swojej dystrybucji kinowej. Ciągle są na to szanse. Dzisiaj na pewno do tego wątku jeszcze z producentem Łukaszem Siódmakiem wrócimy. Ale ja wprawdzie widziałem film w kinie, natomiast to był taki zamknięty pokaz prasowy, ale absolutnie uważam, że Rój, ta niezwykła opowieść o rodzinie, która w swojej walce o wolność, niezależność wybrała właściwie odizolowaną od społeczeństwa wyspę, na niej żyje blisko 10 lat. Na pewno warta jest tego, by zobaczyć ją na dużym ekranie. Na razie powiem tylko, że są na to duże szanse, może już po wakacjach i do rozmowy z producentem w Trójkowa Filmowa dziś na pewno jeszcze wrócimy. A come on, yeah. missing. My heart's just a prison. So I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah. Cause every time you leave. Said you're leaving, but now you're powiedzmy wreszcie o tym festiwalowym sukcesie filmu Rój, bo oto pewnie może nawet w dość nieoczekiwany sposób dla twórców film będzie miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych już niedługo. Co to za festiwal, co to za konkurs i kiedy? Tak, jest to wielki sukces, bardzo się z niego cieszymy. Festiwal nazywa się CineQuest i odbywa się już 33 raz w Kalifornii, niedaleko Los Angeles, w miejscowości San Jose. Jest to Dolina Krzemowa. W zasadzie tak kino, nam się którym... kojarzy, prawda? Tak. Kino, w którym będziemy mieli nasze festiwalowe pokazy, mieści się nieopodal kampusu głównej siedziby Google'a, więc jest to takie naprawdę serce współczesnego tego technologicznego świata. A ten festiwal już od 33 lat łączy bardzo ciekawe, gatunkowe i też artystyczne filmy z technologią. I te dwa takie wątki od zawsze tam na tym festiwalu się przewijają. Jest to festiwal, który przez USA Today i ich czytelników został okrzyknięty najlepszym festiwalem w Stanach. Ogólnie Stany są z perspektywy branży filmowej jakąś kolebką i jednak miejscem, gdzie ścieżki filmowców zmierzają. Taka ziemia obiecana filmowców z wielu powodów, więc jest to duży sukces. Zgłosiło się 4000 filmów w tym roku do festiwalu i bodajże 87 zostało zakwalifikowanych w różnych gatunkach. Co ciekawe, będziemy także, dlatego ten wątek technologiczny fajnie tam się wpisuje, ponieważ kolejną taką innowacją poza tym finansowaniem, także trochę innym modelem dystrybucji i samej produkcji, udaje nam się aktualnie wprowadzić we współpracy z takim izraelskim, no już poważnym startupem, dubbing wykonany przez sztuczną inteligencję, czyli głosy aktorów są wygenerowane w języku angielskim, w bardzo wysokiej jakości, w bardzo taki naturalny, przekonywujący sposób dzieła produkowane przez sztuczną inteligencję mają to do siebie. Więc myślę, że to będzie także ciekawy taki przypadek pokazania, jak to nasze tu rodzime kino może w taki bardzo bezpośredni i dostępny sposób z perspektywy widza anglojęzycznego docierać. No ale ten festiwal to nie tylko technologia, bo w 2014 roku miał tam też swój pokaz i też w tym festiwalu uczestniczył film Idea pana Pawła Pawlikowskiego, który rok później, nomen omen, też w Stanach zdobył Oscara. Więc no jest to taki festiwal bardzo uznany, no i także być może jest to fajny początek drogi naszej na dystrybucję w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczymy na to, że ten film sukces może odnieść. Wracając jeszcze na chwilę do tej sztucznej inteligencji, rozumiem, że to już nie będą spreparowane, ale jednak znajomo nam brzmiące głosy Romy Gąsiorowskiej i Eryka Lubosa, którzy którzy zagrali główne role w Roju? To jakby ta technologia umożliwia klonowanie także głosów aktorów, więc jakby dzisiejsze czasy nas nie przestają zaskakiwać, co jest możliwe i rzeczy, które jeszcze niedawno wydawały się być niemożliwe, stają się dzięki tej technologii możliwe. Oczywiście są tego zwolennicy i przeciwnicy, ale tak jak byli zwolennicy i przeciwnicy elektryfikacji czy penicyliny, więc jakby wiemy, że te zawsze innowacje rodzą pewną zmianę. Jedne osoby i jakieś interesy korzystają, inne tracą, więc jest to naturalne. Natomiast z tej perspektywy myślę, że jest to bardzo korzystne i umożliwia takie otwarcie się na rynek, a te głosy poprzez taki proces właśnie klonowania i ta sztuczna inteligencja się uczy mówić danym głosem. Mogą być to głosy aktorów, mogą być też głosy jakby dobrane i wygenerowane, które pasują do aparycji, do postaci i się lepiej jeszcze wpisują czasem z perspektywy takiego odbiorcy obcojęzycznego. I mamy też już w przygotowaniu wersję hiszpańską. No i to, co jest ciekawe, kiedy dajemy odsłuchać te materiały, no bo nam, jako Polakom, ciężko tak jednoznacznie wyczuć, jak to naprawdę brzmi po tym angielsku czy po tym hiszpańsku. Ale no zaskakujące jest to, że takie osoby natywne w językach angielskim i hiszpańskim no nie mają, jeśli im się tego nie powie, pojęcia i nie są w stanie rozpoznać tego, że to jest głos wygenerowany przez program, przez komputer bazujący na jakichś sieciach neuronowych i takich rozwiązaniach z gatunku sztucznej inteligencji. No więc jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że tam będzie też dużo dyskusji na ten temat na festiwalu, a jednocześnie dla nas jest to duża przepustka i taka szansa na to, żeby no, w tym momencie, kiedy jest tak głośno sztucznej inteligencji, to w taki praktyczny sposób i pozytywny z tego skorzystać, no jednocześnie dotrzeć z filmem, który jest bardzo uniwersalny, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu niepolski, to znaczy nieosadzony w naszej tutaj kulturze i przez to może być zrozumiały naprawdę przez odbiorców na całym świecie. A dzięki temu no, to dzieło Bartka Bali i jego całego zespołu twórczego może dotrzeć do widzów na całym świecie. No, nie tylko z napisami, choć oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy różnych rozwiązań tej internacjonalizacji filmów. Natomiast no, jednak nawet ktoś, kto biegle czyta, szybko sobie z tym radzi, no, to jednak film to jest dzieło audiowizualne, i ten wzrok odrywany przez napisy, który trochę tam szybko musi zjechać, coś doczytać, traci tego odbioru, więc taki naprawdę dobrej jakości dubbing myślę, że dużo zmienia i uważam, że to jest przyszłość kinematografii polskiej, pewnie i nie tylko. No i właśnie teraz mamy pewien dylemat, czy cieszyć się z tych możliwości sztucznej inteligencji także w kinie, czy też może uważać to za zagrożenie. No zdania są podzielone. Łukasz Siódmak, producent Roju, na razie bardzo się z tego cieszy, jak słyszeliśmy, no bo oczywiście ułatwia to dystrybucję filmu za granicą, ułatwia możliwości związane z dubbingiem. Nieco inne spojrzenie na to mają aktorzy amerykańscy. O tym jeszcze dzisiaj wrócimy i wrócimy też jeszcze na chwilę przed 14 do filmu Rój i rozmowy z Łukaszem Siódmakiem. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon.

Przechodzimy od muzyki filmowej do muzyki metalowej i do roku 1992. Dokładnie 14 lipca ukazał się 5. studyjny album zespołu Megadeth zatytułowany Countdown to Extinction. Podobno żaden album zespołu nie sprzedał się nigdy w większej liczbie kopii niż właśnie Countdown to Extinction. Płyta pokryła się podwójną platyną i mocno przyczyniła się do zatrzymania heavy metalu w strefie mainstreamu. W ramach promocji albumu wydano 4 single, m.in. bardzo popularne Symphony of Destruction czy otwierające płytę Skin of My Teeth. Na koniec rok 1967, czyli początki wielkiej kariery zespołu The Who. 14 lipca grupa rozpoczęła swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, wtedy jeszcze jako support zespołu Herman's Hermits. Trasa rozpoczęła się występem w Portland w stanie Oregon i obejmowała 55 miast. Podobno właściciele hoteli, w których nocował zespół, szczególnie zapamiętali perkusistę The Who, Keitha Moona, który po każdym koncercie doszczętnie demolował pokoje. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Informacje w dzisiejszym kalendarium muzycznym zebrała Justyna Grabasz, a za niespełna godzinę zapraszam jeszcze dziś w Trójkowo Filmowo na serwis kulturalny. Wróćmy dziś jeszcze na chwilę w Trójkowa Filmowa do filmu Rój. Są ku temu różne powody, o niektórych już słyszeliśmy w rozmowie z producentem filmu, Łukaszem Siódmokiem. No właśnie, bo film w szczególny sposób finansowany, miał też szczególną dystrybucję, pomagała mu i ciągle pomaga sztuczna inteligencja, do tego wątku dziś jeszcze wrócimy, ale też przede wszystkim myślę, że to jest film, który właśnie świetnie sprawdza się w tym czasie, w czasie lata, w czasie wakacji. Opowieść o rodzicach, tu w głównych rolach wspomniana już Roma Gąsiorowska i Eryk Lubos i dwójce ich dorastających dzieci, którzy razem żyją w zgodzie z naturą i niemal do perfekcji doprowadzają sztukę przetrwania. Trwa to całe lata na takiej odizolowanej od cywilizacji wyspie. Zresztą ten motyw wyspy wyjątkowo często pojawia się ostatnio w kulturze filmowej, w różnych odsłonach, no bo przecież pamiętamy ostatni film Rubena Ostlunda w Trójkącie, który, o czym dzisiaj po 14 więcej pokazywany będzie właśnie na Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie, na przykład już niedługo, ale też o wyspie opowiada w swoim najnowszym, produkowanym dopiero filmie Paweł Pawlikowski, no i właśnie teraz Rój. Niezwykła historia, uniwersalne przesłanie. No i na szczęście twórcy filmu nie zrezygnowali jeszcze z tego, by może jednak był on pokazywany także na dużym ekranie w polskich kinach i być może ten amerykański sukces filmu, o którym już dzisiaj mówiliśmy, w tym pomoże. Na chwilę jeszcze wróćmy do rozmowy z producentem Roju, Łukaszem Siódmokiem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Spore szanse na dystrybucję, już nie tylko amerykańską, tylko może i światową, filmu Rój. San Jose, w kontekście tego, co pan powiedział, rzeczywiście świetne miejsce do pokazania na festiwalu filmu tam właśnie. No ale czy to znaczy, że jest szansa na to, by Rój również się pojawił w polskich kinach? Bo do tej pory był dystrybuowany raczej wyłącznie w sieci. Tak, do tej pory można było i nadal można oglądać, choć pierwotnie plan dystrybutora zakładał oglądanie filmu do końca czerwca, a film dalej jest dostępny z uwagi też na te informacje bardzo pozytywne z San Jose i liczne pytania widzów, czy dalej ten film jednak będzie można oglądać na stronie filmruj.pl, czy rzeczywiście zniknie. Więc tutaj odpowiadam, że dalej można go oglądać, na pewno co najmniej do zakończenia sierpnia i tego okna takiego festiwalowego, żeby teraz, kiedy też ta ciekawość tym filmem dalej rośnie w Polsce, przez to mogła zostać zaspokojona i widzowie dalej mogli ten film zobaczyć. Jeśli chodzi o kina, sytuacja w kinach jest trudna, szczególnie dla polskich projektów ostatnimi czasy. Natomiast czeka nas niebawem premiera Gliwicka w drugiej połowie września i bardzo dużo głosów osób, które ten film widziały w kinie, miały taką okazję podczas tych pokazów, zachęcają nas do tego, żeby jednak z tym filmem w kinie się pojawić. Natomiast myślimy o takim pojawieniu się trochę szczególnym i realizacji pokazów specjalnych, ale jednak w wielu miastach w Polsce, które poza samym filmem zaprezentowałyby trochę kulisy powstawania filmu, pokazały pewne materiały, których nikt jeszcze wcześniej nie widział i trochę opowiedziały historię projektu, włącznie z pokazami takimi specjalnymi w wybranych kinach z twórcami, żeby zachęcić po prostu widzów, którzy trochę odpłynęli od kin, żeby trochę potraktowali to jak takie wydarzenie kulturalne, jednak żeby te kina napełnić. Więc myślimy o tym intensywnie, rozmawiamy z dystrybutorem, rozmawiamy także z wieloma kinami obecnie, więc jest szansa. Jest szansa, na razie nie mogę tego potwierdzić w 100%, gdzie i na jakich zasadach, ale wydaje nam się, że jakość tego obrazu, jakość dźwięku, jakość muzyki na pewno zyskuje w warunkach kinowych i będziemy się o to jako producenci starali, szczególnie w kontekście tego sukcesu festiwalowego, który pokazuje, że film nie tylko w Polsce, ale też za granicą jest zrozumiały i te wartości, te emocje, które twórcy chcieli w nim przekazać, są czytelne i że warto je tutaj też propagować. Więc mam nadzieję, mam taką szczerą nadzieję, że ten film pojawi się mimo wszystko w kinach, także w tym roku jeszcze w Polsce. Liczę, że tak powoli się rozpędzając ten projekt, dotrze do jak największej grupę widzów, nie tylko w Polsce i za granicą. A no właśnie, i również w Stanach Zjednoczonych, również w Kalifornii, za to trzymamy kciuki za te festiwalowe projekcje w Dolinie Krzemowej, no bo to jednak szczególna sytuacja. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. W Trójkowa Filmowo był z nami Łukasz Siódmak, producent filmu Roy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema, prowadziłeś mnie gdzieś w noc. Wiele miłucza nie ma, zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę, to jakiś absurd, przecież wcale nie znasz mnie. Unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie sny, myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym by. Horyzonty, Dwa Brzegi, Letnia Akademia Filmowa, Solanin to tylko niektóre z festiwali, na które możemy wybrać się właśnie jeszcze w lipcu albo w sierpniu, a już za kilka dni zaczyna się Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie i o nim porozmawiamy tylko filmowo po 14.